Τώρα που ο Ερντογκάν λέει θα έρθουμε νύχτα. Καλά, τον έχω. Εσύ ως αυτιάς. Γελάω. Τι τηλεθεατές. Γελάω. Το ότι όσα έχουμε τα ραφάλ στον ουρανό δεν σου δίνει ασφάλεια. Μόνο. Τι λες σου τώρα. Δίνει όχι. Σουβλάκια. Πες μπράβο στο λεπτό. Λοιπόν. Σουβλάκια. Πες μπράβο στο λεπτό. Λοιπόν. Si tú quieres party, pues aquí tenemos todo. Σουβλάκια. Contigo no, rontillo me lo gasto todo. Σουβλάκια. Dale que me lo gasto todo. Yo te voy a comprar de todo. Si tú me pones todo, todo, todo. Πες μπράβο στο λεπτό. Λοιπόν. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε. Λέει ο Άδωνης στον Αυτιά, έχουμε τα ραφάλ στον αέρα, μιλώντας βεβαίως για τις απειλές του Ερντογάν, που κάθε μέρα είναι ακόμη πιο έτσι βαρβάτες, και του αλλού του έρχεται να πει τη λέξη σουβλάκια. Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Εκεί πάνω, όταν μιλούσε για την αμυντική θωράκιση της χώρας, για τα οπλικά συστήματα, για όλα τα υπόλοιπα, για το εθνικό θέμα που αντιμετωπίζουμε, με τον γείτονα δίπλα. Τον Αφθάδη, όπως είπε ο Δένδιας, του ήρθε να πει τη λέξη σουβλάκια. Και γι' αυτό λοιπόν μας ζήτησε να ευχαριστήσουμε ο Άδωνης τον Μητσοτάκη, επειδή έχουμε και σουβλάκια μάλλον, γιατί ήρθε μετά τα σουβλάκια. Και κάτω σουβλάκια και πάνω σουβλάκια. Να μείνουμε λίγο σε αυτά τα θέματα, να ξεκινήσουμε έτσι την εβδομάδα. Τα θέματα τα εθνικά και τι γίνεται με την Τουρκία. Ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης είναι υπερήφανος που συμμετέχει σε μια κυβέρνηση και σε ένα κόμμα. Που αυτά τα 3,5 χρόνια ενισχύσαμε τόσο τις ένοπλες μας δυνάμεις. Ναι. Που κάθε φορά που ακούμε τον Ερντογάν να λέει αυτές τις ανοησίες θα έρθουμε νύχτα, μας πιάνουν τα γέλια. Μας πιάνουν τα γέλια. Θέλω να πω στον κύριο Ερντογάν ότι αν τολμούσε ποτέ να έρθει νύχτα, μέρα, μεσημέρι, πρωί, απόγευμα, απλά τα ραφάλ μας και τα Viper θα συνέτριβαν την τουρκική πολεμική αεροπορία. Σουβλάκια! Και μετά έχοντας την πλήρη αεροπορική υπεροχή που πλέον έχουμε στο Αιγαίο, θα ήταν στο έλεος μας στην Τουρκία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σουβλάκια! Θα ήταν στο έλεος μας στην Τουρκία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και κεμπάπ. Εδώ τι λέει ο αρμόδιος υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για την ανάπτυξη, αλλά από ό,τι φαίνεται η ανάπτυξη αφορά και τη χώρα, ότι αν κάνουν οι Τούρκοι αυτό που λένε κάθε μέρα σχεδόν θα έρθουν νύχτα, αμέσως μετά θα τους συντρίψουμε και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Τουρκία. Την πήραμε την Τουρκία, δεν είναι τίποτα, άμα δεν έχει αεροπορία, την έχουμε πάρει κατευθείαν. Και έτσι είναι πάρα πολύ απλά, βγαίνουν και λέγονται αυτά από επίσημα χείλη, καλά να τα λένε οι άλλοι και έχουν εκλογές και αυτοί οι απέναντι και έτσι έχουν συνηθίσει, έτσι είναι η πολιτική ζωή της χώρας, με τέτοιο τρόπο μιλάνε να τα λέμε και εμείς εδώ που είμαστε Ευρωπαίοι, που είμαστε μια σύγχρονη χώρα που σέβεται τους κανόνες του δικαίου και εν πάση περιπτώσει είναι αξιοπρεπείς και άριστοι οι υπουργοί, οι κυβερνήτες μας, είναι ένα ωραίο ερώτημα, θα το συναντήσουμε και σε λίγο, διότι πάλι έτσι με μια γλώσσα που δεν ταιριάζει στους μένουμε Ευρώπη, ο Άδωνης απάντησε στον απέναντί του, αλλά αυτά σε λίγο γιατί πρέπει να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είναι αρχηγός εγκληματικής συμμορίας. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να ακούσω. Ο Πρωθυπουργός είναι αρχηγός εγκληματικής συμμορίας. Και, απαντώ εγώ. Όχι πως θέλω να σας κολακέψω, αλλά έχω ανακαλύψει τον τρόπο του παρακολουθήν από το πολύ παρακολουθήν. Και έχω ένα σύστημα παρακολουθήσεως, ώστε ο δυσπαρακολουθούμενος μπορεί να αντιληφθεί ότι παρακολουθείτε. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Αυτό με τις παρακολουθήσεις είναι μένο Βέγκος, αλλά σε κείμενα Κυριάκου Μητσοτάκη. Το έχει γράψει ο ίδιος ή κάποιος, εν πάση περιπτώσει, από τους ωραίους λογογράφους εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακούσαμε τον κύριο Οικονόμου να περιγραφεί τι ακριβώς συμβαίνει στην χώρα, ποιος ακριβώς είναι η κυβέρνηση, ποιου οργανισμού φορέα αρχηγός είναι, όπως ακούσαμε, ποιας οργάνωσης και ο ίδιος τώρα ο πρωθυπουργός της χώρας. Κύριε Σκυνσάιφη, η κυβέρνηση αυτή απέδειξε ότι ξέρει να πυροβολεί τη χώρα και να ποτίζει την κοινωνία με διχασμό, δηλητήριο και ψέματα. Más σουβλάκια. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Τσίμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Προφανώς θα αμυνθούμε με σουβλάκια όταν έρθουν νύχτα. Θα είναι, αν είναι και νύχτα, τα σουβλάκια έχουν πέραση όλη τη μέρα νομίζω, αλλά και τη νύχτα. Οπότε θα αμυνθούμε με σουβλάκια, όπως λέει και ο Γιώργος Αυτιάς, το λέει και εδώ ένας ακροατής. Το Σαββατοκύριακο πέρασε στον απόϊχο των συζητήσεων στη Βουλή, της αντιπαράθεσης των δύο αρχηγών για το καλό πάντα του ελληνικού λαού, που ήταν μια αντιπαράθεση επίπεδου, βάθους, ουσίας, με περιεχόμενο. Φάνηκαν για άλλη μια φορά οι διαφορές που δεν υπάρχουν, όπως λέει η Τσαπανίδου, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς τις είδαμε, κάποιες διαφορές υπάρχουν. Εκεί κάποια στιγμή αγανάκτησε ο Αλέξης Τσίπρας και μίλησε για την σακούλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μία σακούλα είχε και την παρέδωσε στο ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία και δεν ήταν καθόλου μαύρη. Ήταν μία σακούλα με σκατά. Μου πήγαινε για να σώλω τέτοιε, σώλω το μου έρευνα μα τέσσερι. Του μου έβεσαι το συντιμίδε, του παρακατάρτε νιόλικιδε. Ήταν μία σακούλα με σουβλάκια. Ρε ουεφε ουε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μία σακούλα είχε και την παρέδωσε στο ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία και δεν ήταν καθόλου μαύρη. Ήταν μία σακούλα με αρχίδια. Πολλές σακούλες μαζεύτηκαν, γεμάτες όλες όμως με αγαθά. Όπως ακούσατε, με αγαθά. Είναι η περίφημη. Για το μαξιλάρι σε αυτό αναφερόταν, αλλά δεν έχει σημασία τι υπόθηκε την Παρασκευή. Σημασία έχει πώς το φτιάχνουμε εμείς, γιατί είναι λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αφού έχουμε μπει στο πλαίσιο ΣΥΡΙΖΑ, αριστεράς δηλαδή. Καραμπινά της αριστεράς, να ακούσουμε και τον Τζακαλώτο πάλι από την ομιλία του στην Βουλή. Εκεί μίλησε για την αστική τάξη. Το μοντέλο σας είναι για να στηρίξει την ανασυγκρότηση της αστικής τάξης όπως εσείς τη φαντάζεστε. Να δημιουργηθεί συνένεση όχι με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα αλλά τη διαχείριση των αντιδράσεων και τον αυταρχισμό. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Το μοντέλο σας είναι για να στηρίξει την ανασυγκρότηση της αστικής τάξης. Υπάρχει κυβέρνηση από το 75 και μετά, να πάρουμε τα πρόσφατα, τα τελευταία 40-50 χρόνια, που δεν έχει στηρίξει την ανασυγκρότηση της αστικής τάξης? Υπάρχει περίοδος από το 75 και μετά που η αστική τάξη έχει δεινοπαθήσει? Από τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, που ήταν δεξιές, κεντρώες, κεντροδεξιές, σοσιαλιστικές, αμιγώς, σε συνεργασία, αριστερές, πάντα σε συνεργασία με τους καμένους. Υπάρχει κάποια κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες που έχει στριμώξει την αστική τάξη? Υπάρχει κυβέρνηση που δεν έχει στριμώξει τους συνταξιούχους αυτές τις δεκαετίες και τους εργαζόμενους, που δεν μίλαγε πάντα για λιτότητα και για το φως στο τούνελ που θα έρθει κάποια στιγμή? Οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από το 75 και μετά στριμώχνουν μονίμως αυτούς που ξέρουν να στριμώχνουν και είναι πολύ εύκολο να στριμωχτούν. Όλους τους άλλους, που είναι και πολύ λίγη μειοψηφία του τόπου εδώ στην οικονομική ζωή, τους ενισχύουν. Είτε με νομοθετήματα, είτε με νόμους διατάξεις πάνω από το τραπέζι, είτε με νόμους διατάξεις κάτω από το τραπέζι, είτε με εθελοντική φορολόγηση, πενταετίας ο ένας, διαρκείας και μέχρι στο συνάπειρο ο άλλος. Πάντα η αστική τάξη έχει ευνοηθεί και ευνοείται από αυτές τις κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει τον τόπο τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μια αλήθεια, ένα αντικειμενικό γεγονός, και ποτέ η αστική τάξη δεν έχει να παραπονεθεί από τις κυβερνήσεις που, μπράβο στον ελληνικό λαό, τις εκλέγει. Υποτίθεται για να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα, αλλά με έναν παράξενο τρόπο υπερασπίζονται αυτές οι κυβερνήσεις κυρίως τα συμφέροντα της αστικής τάξης και όχι τόσο του λαού. Όταν έρθουν τα ψηλοδύσκολα, αμέσως στο λαό πηγαίνουν και από εκεί κόβουν, παίρνουν ό,τι μπορούν να πάρουν και ο λαός ξαναψηφίζει πάλι αυτούς όλους για να τον στηρίξουν και αυτοί πάλι ξανά θα στηρίξουν την αστική τάξη. Γνωστές ιστορίες, τις έχουμε παρακολουθήσει, τις παρακολουθούμε και έτσι προχωράει, έτσι γράφεται, μία οπτική είναι αυτή, η σύγχρονη ιστορία. Ευτυχώς υπάρχει και ο Κουμουτσάκος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μιλάει για το θέμα των παρακολουθήσεων υποκλοπών. Έχουν πει όλα τα επιχειρήματα που μπορούν να, που δεν είναι επιχειρήματα, που μπορούν να πούν από τον Αύγουστο που μάθαμε για τον Ανδρουλάκη μέχρι τώρα. Συνεχώς λένε διάφορες αρλούμπες κατά καιρούς για να αποδείξουν ότι δεν έχει καμία σχέση στο Μαξίμου, ότι δεν γνώριζε, ότι δεν μπορεί να το έχει κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, γιατί τον ξέρει 30 χρόνια τον έναν. Ο άλλος είναι ο αρχηγός του στρατού, τον εμπιστεύεται, η άλλη είναι η ψιά του. Και. Παρ' όλα αυτά βγαίνει ο Κουμουτσάκος και κάνει τη διαφορά. Εγώ, ως Γιώργος Κουμουτσάκος, επειδή έχω μια μακρά θητεία στο Υπουργείο Εξωτερικών και εξοικειωμένος με τι είναι απόρριτο και πώς πρέπει να προστατεύεται, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αποκλείεται οι παρακολουθήσεις αυτές για εθνική ασφάλεια να γινόντουσαν για προστασία των παρακολουθουμένων? Τι ατσίδα είσαι εσύ, ρε παιδάκι μου? Τι αητός χρυσοφτέργος είσαι εσύ? Vamos a bailar bien pegado, con un reggaeton pegado. Que la copa se me sube y me ponga descontrolado. Cuando acabe el party nos vamos para otro lado. Dale mami, pégate, que me tienes desesperado. Αποκλείεται οι παρακολουθήσεις αυτές για εθνική ασφάλεια να γινόντουσαν για προστασία των παρακολουθουμένων? Πολύ ωραία απορία. Πολύ ωραίο ερώτημα. Μπράβο. Πώς το λέει, χρυσοφτέρουγος αετός. Ο κύριος Κουμουτσάκος εδώ, δηλαδή τον Φλόρο, τον αρχηγό του στρατού, τον παρακολουθούσαν δύο χρόνια. Και ανά δύο μήνες η αρμόδια εισαγγελέα έβγαζε το παρακολουθητήριο, έδινε την εγγραφή άδεια. Αυτό το έκανε για να τον προστατεύσουν. Όλοι ξέρουμε ότι παρακολουθήσεις παντού στον πλανήτη γίνονται για να προστατευτούν οι άνθρωποι που παρακολουθούνται. Γι' αυτό μπαίνουν συνέχεια κατά χιλιάδες μέσα καινούριοι, μπαίνουν και δημοσιογράφοι, μπαίνουν και άλλοι πολίτες, οικονομικοί παράγοντες, για να προστατευθούν. Ωραία. Τον παρακολουθούσαν δύο χρόνια τον αρχηγό του στρατού. Τον προστάτευσαν. Από τι κινδύνευε, δεν μας λένε. Και τι έγινε τελικά, νίκησαν οι κακοί, ή προστατεύσαμε τον αρχηγό και δεν κινδυνεύει τώρα? Και σταμάτησε η παρακολούθηση όταν μάθαμε ότι δεν κινδυνεύει, ή όταν μάθαμε ποιος είναι ο κακός? Και τι κάναμε τον κακό, αφού τον μάθαμε ποιος είναι ο κακός? Ερωτήματα που προκύπτουν από τη χαζομάρα που είπε ο Κουμουτσάκος, η οποία βασίζεται σε άλλες χαζομάρες που έχουν υποθεί πριν, σε αρλουμπαρίες, γιατί δεν μπορούμε τίποτα να υποστηρίξουν αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που έχει προκύψει. Και ξέρουμε όλοι ότι αν ήταν Ευρώπη εδώ κανονική, αν ήταν Αμερική, δεν θα υπήρχε κυβέρνηση. Μόνο από αυτό το θέμα θα είχε φύγει νύχτα πριν έρθει ο Ερντογάν και γίνουμε σουβλάκια όλοι. Θα είχε φύγει νύχτα. Μια που είπαμε Ευρώπη, είμαστε στην Ευρώπη, ανήκουμε στην Ευρώπη. Το 2015 έγινε και μια μάχη, ένας αγώνας να μείνουμε στην Ευρώπη με τους μένους Ευρωπαίους. Όλοι αυτοί που θέλουν τις αξίες της Ευρώπης, έτσι μιλάνε συνέχεια. Αυτά λένε, αυτά αναφέρουν, τις αρχές της Ευρώπης. Είμαστε πολιτισμένοι, φοράνε γραβάτα, κυκλοφορούν, πάνε σε διάφορα γκαλά. Μπορεί να είναι λίγο κλισέ εικόνα, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, έτσι λανσάρονται σε σχέση με τους άπλητους που βρίσκονται απέναντί τους. Θα ακούσουμε τώρα ένα παράδειγμα ευγενούς πολιτικού λόγου, όπως απευθύνθηκε από τον Αντιπρόεδρο. Εμείς αντιπολίτευση, ναι, την αναβάθμιση των F-16 Viper που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, την ψηφίσαμε. Και είπαμε είναι για το καλό της εθνικής άμυνας, λέμε ναι. Αυτοί τους φέρνει ο Μητσοτάκης τα Ραφάλ, τους φέρνει ο Μητσοτάκης τις φρεγάτες, τους φέρνει ο Μητσοτάκης την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, τους φέρνει ο Μητσοτάκης την αμυντική συμφωνία με την Αμερική. Και τα τομάρια λένε όχι. Συγγνώμη για τα τομάρια. Και τα τομάρια λένε όχι. Καλά. Λένε όχι. Λένε όχι στο να έχει Ελλάδα άμυνα. Και τα τομάρια λένε όχι. Πολιτισμένος διάλογος. Πολιτική αντιπαράθεση. Με περιεχόμενο. Τα τομάρια απέναντι δεν ψήφισαν αυτά που τους έφερε ο Μητσοτάκης. Θεωρούμε όλα καλά αυτά που έχει φέρει ο Μητσοτάκης, εννοείται. Άρα, όποιος δεν τα ψηφίσει είναι τομάρι. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Είμαστε τρεις μήνες, δύο, δυόμιση, τρεις, τρισήμιση μακριά από τις εκλογές. Όμως το επίπεδο φαίνεται. Το ξέραμε από πριν δηλαδή. Ήμασταν υποψιασμένοι. Φάνηκε λίγο και στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες. Αλλά τώρα εδώ στους διαλόγους, τον Αυτιά τα είπα αυτά το Σάββατο το πρωί. Ανέφερε τομάρια τους Σιριζέους και όλους τους υπόλοιπους που δεν ψηφίζουν αυτά τα πολύ καλά για την πατρίδα που φέρνει ο Μητσοτάκης. Μέσα σε όλα αυτά είπε και μια αλήθεια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έπρεπε χθες για τρεις ώρες να ακούμε όλα αυτά τα πράγματα αντί για να σταθούν στα θέματα του ελληνικού λαού, στο πρόγραμμα. Θέλω να σου πω να έρθουν στις ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων, φορολογίες. Όλη αυτή η συζήτηση που έγινε, γιατί έγινε αυτό μέρες, ναι, γιατί δεν αφορά τον ελληνικό λαό. Ακριβώς. Να σου πω γιατί δεν τον αφορά. Γιατί? Γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει και είναι έξυπνος και καταλαβαίνει ότι οι νέες δημοκρατίες μπορεί να παρακολουθούνται τηλέφωνα. Γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει και είναι έξυπνος και καταλαβαίνει ότι οι νέες δημοκρατίες μπορεί να παρακολουθούνται τηλέφωνα. Αν δεν ήταν εκείνη η ταινία «Οι ζωές των άλλων» που αναφερόταν στο Βερολίνο της Ανατολικής Γερμανίας και την είχε δει και Κεραμαίος και μας έλεγε και την χρησιμοποιούν ως παράδειγμα όλοι αυτοί ότι τέτοιου τύπου διαδικασίες γίνονται σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, γίνονται και στην αστική δημοκρατία, στην Ελλάδα του 2023 και στις άλλες δημοκρατίες, όπως μας είπε εδώ ο αντιπρόεδρος, ότι ναι, στις δημοκρατίες παρακολουθούνται τηλέφωνα. Φαντάζομαι σύμφωνα με τη συλλογιστική Κουμουτσάκο για να τους προστατεύσουν τους παρακολουθούμενους. Αλλιώς όλα αυτά όταν αναφέρονται σε χώρες του σοσιαλισμού που προφανώς παρακολουθούνται κάποιοι, συμβαίνει συνήθως, τότε είναι κάτι κακό για εκεί. Όταν γίνεται εδώ είναι κάτι πολύ συνηθισμένο που συμβαίνει και δεν χρειάζεται να δώσουμε και καμία σημασία και τα προβλήματα του ελληνικού λαού είναι άλλα και δεν είναι οι παρακολουθήσεις και αυτά που ακούμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα γίνουν εκλογές. Το θέμα είναι, ένα από τα θέματα είναι οι παρακολουθήσεις βεβαίως. Ναι, ο κύριος Ράμος της ΑΔΑΕ που έδωσε εκείνο το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα και μετά στους άλλους αρχηγούς των κομμάτων. Ο Ράμος έχει μπει στο στόχαστρο των ανώτατων δικαστικών, των νεοδημοκρατών. Και έτσι ο Άδωνης Γεωργιάδης θέτει, μάλλον στο γενικό δίλημα των εκλογών, μπλέκει και το όνομα του Ράμου. Να ξέρετε όλοι εσείς ότι αν θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία ή δεν θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ταυτόχρονα ψηφίζουμε και την παραμονή του κυρίου Ράμου σε αυτή τη θέση. Το μεγάλο αφεντικό της χώρας δεν είναι η Επιτροπή Θεσμών. Το μεγάλο αφεντικό της χώρας είναι ο ελληνικός λαός. Θα πάμε σε εκλογές. Άρα θα πάμε σε εκλογές. Ο ελληνικός δηλαδή λαός γνωρίζει και ότι ένα από τα θέματα που θα κριθούν θα είναι και η θέση του κυρίου Ράμου. Πιστεύω ότι θα έχει την ευπρέπεια, ωραία, εάν όπως πιστεύω εγώ κερδίσουμε τις εκλογές, την άλλη μέρα να παραιτηθεί και να πάει να φτάσει στη θέση του. Δεν μπορούν να το διώξουν αλλιώς και θέτουν από τώρα ένα πλαίσιο ασφικτικό ότι αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να φύγει ο κύριος Ράμος. Τώρα πώς σχετίζεται αυτό, κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει κυβέρνηση, θα βγάλει όποια βγάλει με τα γνωστά διλήμματα και τους γνωστούς τρόπους και τη σοφία που διακρίνει τον ελληνικό λαό, φαίνεται αυτό άλλωστε. Αλλά από εκεί και πέρα πώς αυτό συνδέεται με την παραμονή κάποιου ανώτατου αρχηγού στην σχετική αρχή. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Νομίζω κανείς δεν το καταλαβαίνει. Δεν έχει σημασία. Βάζουν εκβιαστικά διλήμματα, θέτουν πλαίσιο. Είναι αυτό για τους αρμούς της εξουσίας που κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ όταν το λέγανε, που το λέγανε χοντροκομμένα και άλλοι δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ δεν αντέχουν κανέναν αρμό να μην είναι ίδιος. Φαίνεται κανονικό όλο το πράγμα. Φαντάζομαι ο Ντογιάκος εισαγγελέας θα παραμείνει μετά τις εκλογές. Θα ψηφίσουμε και για τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Θα ψηφίσουμε για όλες τις αρχές. Ή ψηφίζουμε μόνο βουλευτές και πρωθυπουργό. Πολλά ερωτήματα έχουν μαζευτεί. Δύσκολα για αρχή της εβδομάδας. Αρχίζει, συνεφιάζει εδώ στην Αθήνα κιόλας. Οπότε να μείνουμε στα αισιόδοξα. Κυρίες και κύριοι Σάιφη, είμαι Κολοτούμπας. This is the real man. Pedro Calderón. Είμαι Κολοτούμπας. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να ακούσω. Pedro Calderón. Dímelo Fito, mi hermano. Fito la eje. Chiqui de la Bay. Ya, ya, ya, no. Πρόεδρε Ερντογάν. Σουβλάκια. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. La fuerza. El David. Jesse Reyes, the young Jesse. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Καμίσου. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Fox Music, my nigga. De la Rem. Εδώ Ελληνοφρένα μετά τα μπρρρ του τραγουδιού. Ελληνοφρένα από τα παραπολιτικά 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με μεγάλη χαρά. Σας περιμένει, ξεκινάει και παραστάσεις την Παρασκευή. Στο Κύτταρο, μετά θα τις πάει επαρχία, μετά θα τις ξαναφέρει στο Κύτταρο. Γενικώς έχουμε πολλές παραστάσεις από εδώ και πέρα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι radio@parapolitika.gr. Εκεί στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εγώ τώρα. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Πρώτο μέρος του λαού κολλάει και στις πρώτες διαφημίσεις.

Και ίσως είναι ένας κώδικας επικοινωνίας που εμείς οι αδαείς δεν μπορούμε να τον πιάσουμε, να τον καταλάβουμε, να τον ερμηνεύσουμε. Υπάρχει όμως ο Θεοχάρης. Ο Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ερωτάται κι αυτός στα πάνελ. Τι θέλουν και πάνε στα πάνελ, αφού δεν έχουν απάντηση να πούνε για το συγκεκριμένο. Μάλλον έχουν απάντηση, αλλά δεν τη λένε και λένε ό,τι να είναι. Ρωτάνε λοιπόν το Θεοχάρη τι γίνεται με όλα αυτά και φέρνει ένα παράδειγμα ότι γίνονται και αλλού. Αυτό είναι η τελευταία γραμμή αμυνά τους. Ότι και η Ουκρανία, αν μάθατε, ο Ζελένσκι την προηγούμενη εβδομάδα έστειλε 4-5 υπουργούς, ξύλωσε εκεί διάφορους γιατί έκανε παρακολουθήσεις και βρήκε ότι ήταν λίγο διεφθαρμένοι, λίγο τα πιάνανε από εδώ, λίγο από εκεί. Παράξενο για μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο. Η πατρίδα τους κινδυνεύει και έλεγχαν το νου τους στο φαγοπότι, που δεν γίνεται ποτέ από διοικούντες χώρες όταν αυτές βρίσκονται σε πόλεμο. Παράδειγμα δικό μας εδώ, οι δοσύλλογοι, οι ταγματασφαλίτες, αλλά δεν μπορεί, κάτι αντίστοιχο γινόταν και εκεί. Αυτό το παράδειγμα διάλεξε ο Θεοχάρης για να παραλληλήσει τη δική μας κυβέρνηση με την Ουκρανική. Δεν ξέρω το σκεπτικό, αλλά εγώ θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Το παράδειγμα που ζούμε αυτές τις μέρες με την Ουκρανία. Το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών ή οτιδήποτε κατηγορήθηκαν για διαφθορά και παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους και ενδεχομένως να θα κινηθούν και όποιες. Δηλαδή, διαδικασίες. Τι υπονοείται, ότι θα μπορούσε να είναι υποκείμενο κατηγορίας διαφθοράς ο κ. Φλωρός? Κοιτάξτε, εγώ δεν υπονοώ τίποτα. Εγώ λέω. Δεν κάνατε αυτή τη σύγκριση γι' αυτό. Ξαναλέω. Λέω συγκεκριμένο παράδειγμα χώρας η οποία εν μέσω πολέμου παρακολουθεί ανθρώπους ακόμα τόσο ψηλά όσο και υπουργούς και μάλιστα. Ναι, γιατί πιθανώς να τους έχει εκμαυλήσει ο Πούτιν. Και αυτό δικαιολογείται. Δεν συντρέχει τέτοιος λόγος, φαντάζομαι. Εσείς μου είπατε εν μέσω κρίσης και εγώ σας λέω εν μέσω πολέμου μια άλλη χώρα. Στο Real τα είπε αυτά το Σαββατοκύριακο ο κύριος Θεοχάρης. Ωραίος παραλληλισμός, πολύ ωραίος παραλληλισμός. Μόνο σήμερα έχουμε ακούσει τον Κουμουτσάκο να λέει ότι το κάνανε για να τους προστατεύσουν. Έτσι προστατεύονται οι άνθρωποι όταν κινδυνεύουν από κάτι. Τους παρακολουθείς και ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Και δεύτερον, ότι το κάνει και ο Ζελένσκι. Ή γίνονται και σε όλες τις δημοκρατίες, όπως ανέφερε ο Άδωνης. Τρία έχουμε ακούσει σήμερα, τρία επιχειρήματα. Γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θέμα δεν απασχολεί καθόλου. Όπως ξέρουμε, από την πρώτη μέρα δεν απασχολεί. Αισθάνθηκε την ανάγκη να το ξαναπεί, διατυπώνοντάς το με άλλο τρόπο, ο Δημήτρης Οικονόμου. Αυτό που παραδέχθηκε και η κυβέρνηση είναι ότι περίπου ανεξέλεγκτα γινόντουσαν πολλές υποκλοπές, οι οποίες είτε τις χαρακτηρίσει κανείς νομότυπες, είτε τις χαρακτηρίσει παράνομες, αλλά θα αφήσουμε τις παράνομες. Στον κόσμο τον επηρεάζουν, Δημήτρη, αυτά. Σε ένα βαθμό τον επηρεάζουν ως προς το εξής. Γιατί εγώ βλέπω ο κόσμος μιλάει για την ακρίβεια από το νωρί το βράδυ. Το έχουμε και πει. Τα προβλήματα που έχει. Είχαμε πει. Δεν άκουσα κανέναν εκεί έξω να μου λέει, εμένα τώρα δεν με έχει σταματήσει κανείς να μου πει τι γίνεται, αδερφέ, με τις υποκλοπές. Ούτε θα σε σταματήσει. Τι μαθαίνεις. Δεν έχει σταματήσει κανείς το Δημήτρη Οικονόμου για τις υποκλοπές. Κανείς από αυτούς που κάνει παρέα με τον Δημήτρη Οικονόμου που τον βρίσκει στον δρόμο δεν νοιάζεται για ένα θέμα δημοκρατίας. Για το θέμα δημοκρατίας. Κανείς, τίποτα. Μόνο για το σούπερ μάρκετ και τι θα γίνει με την ακρίβεια. Τέτοια θέματα λίγο πιο έτσι βαθιά, ουσιαστικά όμως, πάνω στα οποία πατάνε όλα τα υπόλοιπα, δεν απασχολούν κανέναν από τους φίλους, γνωστούς, διαβάτες που συναντάει στο διάβα του και στο κατόφλι του, όπως λέμε, ο Δημήτρης Οικονόμου. Τίποτα απολύτως, τίποτα από όλα αυτά. Και λέει εδώ ένας Κροατής, πες ότι τον παρακολουθούσαν για τη δική του ασφάλεια. Πες ότι μάθαιναν ότι υπάρχει κάτι που έχει κάνει και τον εκβιάζανε. Οπότε πολύ απλά τον κάνουν υποχείριο για τις δικές τους επιλογές. Το είπα, αλλά δεν το πιστεύω. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι λειτουργεί με όρους μαφίας μια κυβέρνηση, παρακολουθεί τους πάντες. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε αποδείξεις, δεν υπάρχει βίντεο. Ο Ζελένσκι δεν το έκανε έτσι. Το κάναν μόνο για το καλό τους και στις άλλες χώρες που γίνεται δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα κάνει η μαφία. Εδώ έχουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε μαφία. Οπότε διαφωνώ με το σχόλιο του. Φίλου εδώ, ακροατή. Συντάσσουμε δηλαδή με την ίδια γραμμή και άποψη του Κωστή Χατζηδάκη. Εσείς έχετε καταλάβει τελικά ποιος σας παρακολουθούσε, ποιος έδωσε την εντολή για την παρακολούθηση? Κοιτάξτε, επειδή εδώ μιλάμε για μυστικές υπηρεσίες, για πράκτορες, για τέτοιου είδους καταστάσεις, κανένας δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι συνέβη κτλ. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η ιστορία δεν είναι προφανώς μια καθαρή ιστορία και είναι ξεκάθαρο επίσης σε μένα ότι ο Πρωθυπουργός με τον οποίο έχω μια επαφή και κοινή διαδρομή πάνω από 30 χρόνια δεν είχε κάποια σχέση. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Αυτή η σιγουριά του Χατζηδάκη, αυτό το σπάσιμο στη φωνή του όταν τα λέει αυτά. αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί, τα κομπιάσματα που έχει όταν αναφέρεται και πρέπει να πει πόσο ο ίδιος νιώθει για όλα αυτά που έχουν συμβεί και για την εμπλοκή του ονόματός του με τον τάδε κωδικό 5043 σε, αν θυμάμαι καλά, ή 34, τα μπερδεύω, όχι τίποτα, μην πω άλλον υπουργό και θυχτή. Γιατί είναι 43 ή 34 ο Χατζηδάκης, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όλα αυτά τον πιάνουν το Χατζηδάκη και κάτι κομπιάσματα. Εδώ ακούσαμε τι είπε σε μία εκπομπή. Θα ακούσουμε το μαζεματάκι, τι έχει πει σε όλες τις εκπομπές τις τελευταίες μέρες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ειδικά εμένα, αν θέλετε, αποφάσισε να με παρακολουθήσει και ακόμη περισσότερο με την ΑΕΠ. Γεια σου, μα! Μα! Δεν μπορώ να συνδέσω τον Πρωθυπουργό καθόλου. Είμαι πεπισμένος ότι δεν έχει σχέση με αυτή την υπόθεση. Γεια σου, μα! Μα! Δεν πιστεύω ότι παρακολουθεί το. Δεν το πιστεύω καθόλου από τον Πρωθυπουργό. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός ενέχεται σε αυτήν την υπόθεση. Γεια σου, μα! Μα! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχε κανένα λόγο να με παρακολουθεί ένας άνθρωπος που με ξέρει και τον ξέρω. Έτσι, αναφέρομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γεια σου, μα! Μα! Έχετε μιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη μετά την. Τι σας είπε? Γιατί να μου πει τώρα ο άνθρωπος. Ναι. Εσείς δεν το είπατε. Τι να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Πιστέψω δηλαδή ότι. Αντιλαμβάνομαι. Παρακολουθούσε υποτίθεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το διανοείστε αυτό το πράγμα. Γεια σου, μα! Μα! Τι να μου πει ο άνθρωπος, λέει ο Χατζηδάκης. Αυτό πρέπει να το κάνουμε το τελευταίο. Το λέω εδώ για να τα ακούσω και για να καταγραφεί. Με τα σουβλάκια του Άδωνη, τον ίδιο διάλογο του Χατζηδάκη. Με αυτά τα σουβλάκια που λέει σήμερα, να τα μπλέξουμε λίγο, να το κάνουμε αύριο. Αυτά λοιπόν. Τι να πει ο κύριος Χατζηδάκης, αξιολείπητος. Τον βλέπεις εκεί. Γενικώς δηλαδή, τον βλέπεις να έχει καταλάβει ότι έχουν ακούσει τα πάντα για αυτόν, ότι τον κρατάνε. Όποιος έχει ακούσει κάτι για σένα, προφανώς σε κρατάει. Δεν το κάνει μόνο για να σε προστατεύσει. Τι τα κάνανε μετά αυτά, τα κάψανε. Τα χαρτιά και τις μαγνητοτενίες. Κάπου τους σκληρούς δίσκους. Τον κρατάνε. Οπότε βγαίνει σαν βρεγμένο γατί και παρακολουθούμε όλοι την κατάντια ενός ανθρώπου, ο οποίος πια θα είναι μονίμως υποχείριο κάποιου. Επειδή τι να μου πει ο άνθρωπος. Δεν είχε τι να του πει ο άνθρωπος και γιατί και τα διότι του οποίου. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εξελίσσεται τώρα η πολιτική ζωή του τόπου με τους αρίστους που μας διοικούν και αποδεικνύεται η καλή τους έτσι, η επίδοση καθημερινά σε όλους τους τομείς, κυρίως σε αυτό το τομέα τώρα με τις υποκλοπές που πρέπει να υποστηρίξουν ότι δεν έγινε, αλλά ο τρόπος που το κάνουν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι βλακίες που αναγκάζονται να πούνε και τις μοιράζονται μαζί μας σαν να έχουν πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, υποτιμώντας τους εαυτούς τους που δεν μας νοιάζει, αλλά υποτιμάνε και την νοημοσύνη όλων εμάς που ακούμε όλους αυτούς και υποτίθεται περιμέναμε τουλάχιστον στις κρίσεις, στις δύσκολες στιγμές όπως είναι αυτή, να έχουν ένα επιχείρημα ψηλό αξιοπρεπές. Όχι κανονικά αξιοπρεπές, ψηλό αξιοπρεπές. Αλλά όπως ακούτε, τίποτα ούτε καν αυτό. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένας φανατικός ακροατής σας. Εσείς είστε φανατικός ακροατής μας. Ναι. Πώς εξελίχθηκε η φάρσα με τον Πόπτο Σφουγγαράκη? Τι του είπα στο τέλος? Πώς εξελίχθηκε η φάρσα με τον Πόπτο Σφουγγαράκη, με αυτή την κυρία? Ποια ήταν η τελευταία ατάκα? Και στο κάτω-κάτω και ο Πόπτος Σφουγγαράκης δίνει δικαιώματα. Τόσες τρύπες. Συγγνώμη. Ένα λεπτό, σας παρακολουθώ. Έλεγε για τη φασαρία που είχαν γίνει με τον Παπαδάκη, με τον Ζαχαριάδη, ο Άδωνης, αυτά τα ακούω. Αυτά υπόθηκαν μέσα στο καρτούν, τον Μπόπ, το Σφουγγαράκι για τον Ζαχαριάδη. Έγινε αποκατάσταση. Ποιανού Ζαχαριάδη λέμε? Κάτσε ρε παιδί μου, αυτά που λέει τώρα το ραδιόφωνο τα ακούω. Είπατε ότι είστε φανατικός ακροατής, κύριε. Πρέπει να ελεγχθείτε γι' αυτό. Κάθε μέρα σας παρακολουθώ. Από πότε κάθε μέρα? Σας είπα για τη φάρσα πολύ συγκεκριμένα για τον Μπόπ, το Σφουγγαράκι και αποφεύγετε να μου απαντήσετε. Είμαι τη ίδια πάστα μαζί σας, ρε. Τι πάστα, κύριε, είμαστε εμείς? Είστε αμυγδάλου? Γλυκιά πάστα, γλυκιά πάστα. Υπάρχει αλμυρή πάστα? Όλοι είμαστε πατριώτες. Απλά θέλω να σου πω ότι με τον Τζανακόπουλο, το φίλο μου που είμαστε και κολλητοί. Με ποιον είστε? Με τον Τζανακόπουλο. Ωραίες παρές. Πού τολμάτε να μιλάτε για λεφτά? Μετράτε να ζώσει όλη τη χώρα. Και τολμάτε να μιλάτε για λεφτά. Θα πας για μήνυση. Θα σου κάνω μήνυση. Έρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Ναι, ναι. Ήμασταν μαζί στο Λονδίνο τότε στη διαδήλωση που έκανε με τον αδερφό του μαζί που λέγαμε η Ελλάδα δολοφόνο στο λάδι.

Και αυτό έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία. Γίνεται το ελληνικό, προχωράνε τα έργα στο ελληνικό. Θα γίνει ένας πολύ όμορφος ουρανοξύστης και ένα τεράστιο ωραίο καζίνο που ξενιτευόμαστε και πάμε πάνω στην Πάρνηθα. Έχουμε βέβαια και αυτά στις γειτονιές που έχει φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σαν το μεγάλο δεν έχει τώρα τη μοκέτα την κόκκινη, τα καναπεδάκια, το να χάνεις περιουσίες. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Πρέπει να συμβαίνουν και πρέπει να γίνονται και δίπλα σου. Αυτό είναι το ένα θετικό από το ελληνικό. Το άλλο θετικό είναι αυτό που μας λέει ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας ο τρίτος, τέταρτος Καραμαλής. Σας θυμίζω ότι επιτέλους το ελληνικό ξεκίνησε και για να μιλήσω με αριθμούς, διότι ξέρετε οι αριθμοί μένουν, θα σας πω ότι σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ το ποσοστό των επενδύσεων σε κατασκευαστικά έργα θα φτάσει στο 8,1 του ΑΕΠ το 2025 όταν το 2020 ήταν κάτω του 4%. Έτσι τονώνουμε και την αγορά εργασίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μπράβο! Έτσι γυρνάνε όλοι οι αξιόλογοι μηχανικοί που φύγανε στο εξωτερικό. Μπράβο! Κάθε μέρα φτάνουν οι μηχανικοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό, έρχονται όλοι πίσω να φτιάξουν το καζίνο στο ελληνικό. Γίνεται χαμός. Έχουμε είσοδο μηχανικών, οι άλλες χώρες θα παραλύσουν γιατί είχαμε στείλει πολλούς μηχανικούς εκεί. Έρχονται όλοι εδώ, αν περάσετε από την παραλιακή και είτε μια ουρά, είναι οι μηχανικοί που έχουν έρθει για το έργο. Με καλές αμοιβές, εγκαταλείπουν τις ξένες χώρες και έρχονται εδώ που ανοίγουν δουλειές. Στο ελληνικό συγκεκριμένα είναι οι δουλειές, δεν είναι παραπέρα. Μόλις τελειώσει το έργο, μπορεί να γίνει και κρουπιέριδες εκεί στο ελληνικό. Καλή δουλειά και αυτή. Θέλει γνώσεις μηχανικής αντίληψης του χώρου, πώς μεταφέρεις τη μάρκα, πάει από εδώ, από εκεί. Θέλει μια ικανότητα όλο αυτό. Το έχουν σπουδάσει τα παιδιά, μπορεί να γίνει και τέτοιο. Αρλουμπαρίες στη Βουλή καταγράφονται, ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Εκλογές έρχονται. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Παίζει και ένα θέμα με συγγενικό πρόσωπο του Θεοδωρικάκου, που αναφέρει ένας ταξίαρχος αποστρατευθής ότι κάτι είχε συμβεί, τον είχαν συλλάβει, αλλά με παρέμβαση πολιτικών προσώπων, αφέθηκε ελεύθερο το συγγενικό πρόσωπο και ο κύριος Θεοδωρικάκος λέει δεν είναι έτσι κτλ. Είναι λίγο μπερδεμένο, γι' αυτό δεν ασχοληθήκαμε σήμερα. Θα το πιάσουμε αύριο μεθαύριο να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Πολλά λέγονται στα δημοσιογραφικά γραφεία, αλλά εμείς δεν αναφερόμαστε πάντα σε αυτά. Θέλουμε κάτι παραπάνω ώστε να ξεκαθαρίσει. Αντί λοιπόν όλων αυτών, επειδή σαν σήμερα το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κούρκουλος, εδώ θα τον ακούσουμε σε δεύτερη φωνή και στο δεύτερο κουπλέ. Με τον Καζατζίδη και τη Μαρινέλα από την ταινία, από μια ταινία του 1965. Για να τις μιλήσω. Να κάτσουμε σε μια γωνιά και να τα πούν οι δυο μας. Ποιος είναι αυτός που έφτιαξε σε μια ταβέρνα η ταινία δίστακτη του 65 και εδώ σηκώνει το Κούρκουλος, Χρονοπούλου κάθεται κάτω και πηγαίνει προς την πίστα, τραγουδάει η Μαρινέλα καθιστή με Καζατζίδη και χορεύει εδώ ο Κούρκουλος. Αν είναι η νύχτα μας τωρείς κι ο χάρος είναι πέτρα